الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة هود کی تقریبا 76 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. کل کے پروگرام میں آپ نے سنا ہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائشی خوشخبری دی تھی, اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ قوم لوط پر عذاب کا ارادہ ہو چکا ہے تو آپ نے اس عذاب میں تاخیر کے لیے فرشتوں سے مختلف قسم کے سوالات کیے تاکہ کچھ عذاب میں تاخیر ہو, اور اللہ نے اس کو یوں ارشاد فرمایا کہ وجاءتہ البشرى یجادلنا فی قوم لوط, کہ جب آپ کو خوشخبری بیٹے کی دے دی گئی تو آپ قوم لوط کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑا کرنے لگے. لفظ یہاں پہ جھگڑا ہے, مطلب یہ کہ آپ نے تکرار شروع فرمائی. اور یہ وجہ کیا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ, جیسے پیچھے ہم نے بات کہی کہ کوئی خدا نخواستہ اعتراض بیان کرنا مقصود نہیں تھا, اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار مقصود نہیں تھا, بلکہ اللہ تعالی نے خود آپ کی کیفیت کو یوں بیان فرمایا کہ انا ابراہیم الحلیم اواہم منیب. یہ کل گزر چکی آیت کہ بے شک ابراہیم تحمل والا, بہت زیادہ برداشت کرنے والا, بہت آہیں بھرنے والا اور رجوع لانے والا تھا, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. تو چونکہ یہ کیفیات آدمی کی اپنی بات نہیں, کچھ اوصاف اور کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے مطلب مجبور ہو کر یا وہ کیفیات کے ان کیفیات کے غلبہ کی وجہ سے انسان بہت سارے امور سر انجام دیتا ہے. اور یہی بھی کل آیت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو منع فرمایا کہ یا ابراہیم, اے ابراہیم, اعرض عن ھذا, آپ اس سے اعراض فرمائیے, انہ قد جاء امر ربک, بے شک آپ کے رب کا حکم یا فیصلہ جو ہے وہ آ چکا, و انہم آتیہم عذاب غیر مردود, اور بے شک اس قوم لوط کے پاس, ان لوگوں کے پاس وہ عذاب آئے گا کہ جو پھر پھیرا نہیں جائے گا. اب مسئلہ یہ تھا کہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ برے افعال کرتی تھی, یعنی اپنی خواہشات نفسانی کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کرتی تھی, اور اس طرح ایک گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوتی تھی. اس فعل کو اگر کوئی حلال سمجھ کے کرے تو یہ کفر ہے, اور اگر حرام سمجھ کے کرے تو گناہ کبیرہ ہے. اب یہ ہوتا تھا کہ جیسے جب بھی کوئی اس بستی کے اندر مہمان آتا تو ان کی بستی بہت بڑی تھی, جس میں صدوم جو شہر تھا تقریباً اس میں 400,000 کی آبادی تھی, اور یہ تقریباً سب کے سب جو ہیں صرف حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والے اہل کے علاوہ, اور اہل میں بھی آپ کی زوجہ جو تھیں وہ قوم کے ساتھ ہی ملی ہوئی تھیں, منافقہ عورت تھی, اور باقی جتنے بھی مطلب لوگ تھے وہ اس برے فعل کے اندر مبتلا تھے. تو جو بھی مہمان اس بستی کے اندر آتا یہ اس مہمان کے ساتھ یہ برا سلوک کیا کرتے تھے. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کا ارادہ فرمایا تو کچھ فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں اس بستی کے اندر بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت تک یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے, اور ان فرشتوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام کو یہ فوراً نہیں بتایا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی, جیسے کہ بھی آیت ہم اس پہ پڑھیں گے, بھی اس سے بات معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی امور غیبیہ پر مطلع ہوتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ عطا نہ فرمائے تو وہ مطلع نہیں ہوتے ہیں. اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے جو مقرب بندے ہیں انہیں امور غیبیہ پر مطلع فرمایا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے انبیاء علیہم السلام اور ان کے وسیلے سے اولیاء عظام اور پھر ان کے ذریعے سے اس امت تک امور غیبیہ پہنچے ہیں, علوم غیبیہ پہنچے ہیں, تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا, جیسے کہ اس پہ ثبوت انشاءاللہ آگے مزید آئے گا. لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ولما جاءت رسلنا لوطاً, اور جب آئے ہمارے قاصد ہمارے رسول, رسول قاصد کو کہتے ہیں اور یہاں فرشتے مراد ہیں, کہ اور جب آئے ہمارے فرشتے لوطاً لوط علیہ السلام کے پاس, سی ابہم, تو آپ ان کے سبب غمگین ہو گئے, آپ کو غم محسوس ہوا, وضاق بہم ذرعاً, اور ان کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو گیا. تنگ اس لیے ہوا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے, تو آپ کو پھر یہ خوف پیدا ہوا کہ میری قوم جو ہے وہ یقیناً ان کے ساتھ بھی وہی برا سلوک کرنے کی کوشش کرے گی. تو وہ چونکہ بطور مہمان آپ کے گھر میں آئے تھے, اور یہ ایک ہر شخص جو ہے اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے, تعظیم کرتا ہے, تو آپ کو اس سے افسوس ہوا کہ اگر وہ کوئی بری حرکت ان کے ساتھ کریں گے تو میرے مہمانوں کے ساتھ ایسا ہوگا اور پھر مجھے بھی شرمندگی ہوگی. وقال هذا يوم عصيب, چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی سختی کا دن ہے, کیونکہ میری قلبی کیفیات جو ہیں وہ بہت زیادہ مضطرب ہیں, میں بہت پریشان ہوں اور غمگین ہوں کہ میرے مہمانوں کے ساتھ یہ قوم یقیناً یہ برا سلوک کرنے کی کوشش کرے گی, اور آپ اللہ کے نبی, پاکیزہ فطرت اور اپنے مہمانوں کا خیال رکھنے والے, اور پھر مطلب جو جتنا زیادہ پاکیزہ ہو, با اخلاق ہو, اخلاق سے گری ہوئی حرکات سے اتنے ہی زیادہ اس کو صدمہ ہوتا ہے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ, اور آپ کے پاس آپ کی قوم بھاگتی ہوئی آئی. مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ مہمان گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی جو زوجہ تھی وہ فوراً اپنی قوم کے پاس گئی اور کہا کہ تم یہاں بیٹھے ہو, اور وہاں پر لوط علیہ السلام کے پاس نوجوان آئے خوبصورت قسم کے, ایسے خوبصورت ہیں کہ آج تک تم نے ویسے نہیں دیکھے ہوں گے. تو پھر وہ مطلب سارے جو تھے وہ دوڑتے ہوئے آپ کے گھر کے پاس آئے. اور یہ ادھر تو خیر آیات میں واضح طور پر نہیں ہے, مفسرین نے فرمایا, اور یہ مطلب اسرائیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے, یعنی وہ یہودی حضرات کے جو اسلام لے آئے تھے اور درجہ صحابیت پر فائز ہوئے, ان کے ہاں جو سینہ بسینہ روایات چل رہی تھیں, پھر انہوں نے وہ روایات دیگر صحابہ کرام کے سامنے بیان کی. انہیں اسرائیلی روایات کہتے ہیں یا اسرائیلیات کہتے ہیں. تو جو ان واقعوں کے درمیان جو قرآن عظیم میں بعض اوقات مجمل ذکر کیے گئے, اس میں جو تفصیل ذکر کی جاتی ہے, وہ تفصیل چونکہ اللہ نے تو بیان نہیں فرمائی, ہر ایک تفصیل اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی نہیں ہے. تو یہ وہی اسرائیلی روایات میں سے بعض تفصیل ہوتی ہیں, اور اسرائیلی روایات کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ اس کا حکم کیا ہوتا ہے. بہرحال تو یہ جو واقعہ تھا جو مفسرین نے لکھا, تو یہ اسرائیلی روایات کے ذریعے حاصل ہوا کہ جب آپ کے پاس فرشتے آ گئے تو آپ کی زوجہ فوراً قوم کے پاس گئیں اور جا کر ان کو اطلاع دی کہ وہاں تو خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں جنہیں تم نے آج سے پہلے, ایسے حسین نوجوانوں کو آج سے پہلے تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو وہ بدکار قوم تھی, ان کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا جب انہیں ایک موقع نظر آیا تو وہ سب بھاگتے ہوئے تیزی کے ساتھ آئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور یہ لوگ اس سے پہلے بھی, یعنی ان فرشتوں کی آمد سے پہلے بھی برے کاموں کی عادت میں مبتلا تھے, یعنی وہی بدفعلی وغیرہ کیا کرتے تھے. قالا, جب وہ قریب آ گئے اور انہوں نے آ کے دروازہ بجایا, تو یعنی وہ جب آئے تو نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا, لوط علیہ السلام کو پتہ چلا, آپ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا. اب یہ مکالمہ جو ہوگا, وہ نوح علیہ السلام اندر ہیں اور وہ باہر ہیں, اور لوط علیہ السلام اندر ہیں اور وہ لوگ باہر ہیں, اور یہ مطلب مکالمہ ہو رہا ہے. قالا, حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا یا قومی, اے میری قوم, ہا اولائی بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ. آپ نے شاید فرمایا کہ تم ان نوجوانوں کی طرف کیوں آتے ہو, ہا اولائی بناتی, یہ میری بیٹیاں ہیں, یعنی قوم کی جو عورتیں ہیں, تمہاری ہم قوم عورتیں ہیں, یہ میری بیٹیاں ہیں, ہن اطہر لکم, یہ تمہارے لیے پاکیزہ کی گئی ہیں, یہ پاک ہیں, ستھری ہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ, تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي, اور مجھے میرے مہمانوں کے درمیان رسوا نہ کرو, شرمندگی میں مبتلا نہ کرو. تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی کمال شفقت کا اظہار تھا کہ آپ نے اپنی قوم کی بچیوں کو اپنی بیٹی قرار دیا کہ میری بیٹیاں ہیں, یہ تمہارے لیے اللہ نے ستھری کی ہیں, یعنی یہ حلال ہیں, تم جائز طریقے سے ان سے نکاح کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرو. پھر ارشاد فرمایا کہ علیہ السلام انکم رجل رشید, کیا تم میں ایک بھی آدمی ذہین, سمجھدار, نیک چلن نہیں ہے؟ آپ نے ان سے سوال کیا. قالوا, وہ بولے, لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق, وہ کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے. حق نہیں ہے مطلب ہمیں ان کی طرف بالکل رغبت نہیں, ہم عورتوں کی طرف راغب نہیں ہوتے ہیں, مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيد, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں, ہماری کیا خواہشات ہیں. قال, حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا, لو ان لی بکم قوتن, اے کاش کہ بے شک میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت اور قوت ہوتی. او آوی الى رکن شدید, یا میں کسی مضبوط مقام کی پناہ لیتا, یعنی کوئی قلعہ وغیرہ میرے پاس ہوتا, یا میرے پاس کوئی قبیلہ کوئی گروہ ہوتا تاکہ میں تم سے جہاد کرتا باقاعدہ اور تمہیں اس برے کام سے روکتا. قالو انہوں نے کہا, تو اب یہ قالو کا فائل ہے فرشتے, کہ جب یہ مکالمہ ہوا حضرت لوط علیہ السلام شدید غم میں مبتلا ہوئے تو اللہ کی طرف سے پھر حکم ہوا فرشتوں کو کہ اب تم درمیان میں آ جاؤ. لہذا فرشتوں نے کہا کہ اب آپ پیچھے ہو جائیے, اور بتایا کہ ہم جیسے بھی آیت میں آ رہا ہے کہ ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, اب آپ ہٹ جائیے اور ہمیں ان کے درمیان چھوڑ دیجئے اور دروازہ کھول دیں. قالو فرشتے بولے, یا لوطو اے لوط, انا رسول ربی کا, بے شک ہم آپ کے رب کے رسول ہیں, لن یصلوا الیک, یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے, فاسری باہلک بقطع من اللیل, تو آپ اپنے اہل کو اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے کر یہاں سے نکل جائیے. ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک, اور آپ میں سے کوئی بھی ان لوگوں کی طرف مڑ کر نہ دیکھے, بس نکل جائیں, ہاں سوائے آپ کی زوجہ کے. سوائے زوجہ کے کیوں کہا؟ انہ مصیبہا ما اصابہم, بے شک وہ پہنچنے والا ہے آپ کی زوجہ تک جو ان لوگوں تک بھی پہنچنے والا ہے. یعنی وہ چونکہ منافق عورت تھی, اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی, وہ ایمان صحیح طرح لے کر نہیں آئی تھی, لہذا جو عذاب آپ کی قوم کے لیے مقدر کیا جا چکا تھا آپ کی زوجہ بھی اس میں ضرور گرفتار ہوگی, لہذا آپ رات میں لے کر نکل جائیں. اب نوح علیہ السلام نے پھر بیچ میں, یہ تفسیر اس آیت میں نہیں ہے لیکن آپ تفسیروں میں ہے, کہ آپ نے سوال کیا کہ یہ عذاب کب آئے گا, اس کا جواب دیا کہ انا موعدہم الصبح, بے شک ان کا وعدے کا مقام جو ہے وہ صبح ہے, یعنی صبح ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا. اس پر پھر نوح علیہ السلام نے جلدی کا اصرار کیا کہ نہیں, یہ لوط علیہ السلام نے جلدی کا اصرار کیا کہ یہ بہت بری قوم ہے, اس پہ جلدی عذاب نازل ہونا چاہیے. اس کے جواب میں پھر حضرت جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا, الیس الصبح بقریب, اے لوط علیہ السلام کیا صبح قریب نہیں ہے, یعنی ان قریب بس یہ ان کا معاملہ ہو جائے گا. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل مندود مسومۃ عند ربک, پھر جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب آیا تو ہم نے بنا دیا اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا حصہ. روایت میں آتا ہے کہ جب ان پہ عذاب نازل ہونے کا ارادہ ہو گیا, لوط علیہ السلام تشریف لے گئے, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے اس بستی کے نیچے سے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے اس کو اٹھایا, اور روایت میں آتا ہے کہ اس طرح سا آرام سے اٹھا کر اوپر لے کے گئے کہ ان کا ایک پانی بھی نہیں ہلا, اور اتنا اوپر لے گئے کہ آسمان والے جو تھے, یعنی فرشتے جو تھے, آسمانی فرشتے, وہ ان کے جو گدھے یا کتے وغیرہ یا مرغوں کی آوازیں بھی سن رہے تھے, اتنا اوپر تک لے گئے, اور پھر وہاں سے اس بستی کو الٹا دیا. تو ارشاد فرمایا کہ فلما جاء امرنا, پھر جب ہمارا حکم آ گیا یعنی عذاب آیا, جعلنا عالیہا سافلہا, تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا یعنی الٹا کر دیا. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل, اور ہم نے ان پر پتھروں کی, کنکر کے پتھر, حجارۃ من سجیل ممدود, یعنی ان کے اوپر جو آسمان سے ایسے کنکر پھینکے جو پتھر کے بنے ہوئے تھے, سخت قسم کے تھے, وہ ان پہ مارے گئے. مسومتن عند ربک, یہ پتھر جو تھے تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے. نشان زدہ کا ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ان میں سے ہر پتھر کے اوپر یہ نام, اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو وہ پتھر لگنا تھا, جس پر عذاب نازل ہونا تھا. تو آسمان سے کثیر پتھروں کی بارش ہوئی, جس کو لگتا تھا وہ سوراخ کر کے, سر میں لگتا تھا تو سوراخ کرتا ہوا زمین میں چلا جاتا تھا, اتنی پاور کے ساتھ وہ پتھر آ رہے تھے, اور پھر یہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوس, اور سب کے اوپر وہ پتھروں کی ایک تہ جم گئی. وما ہیا من الظالمین ببعید, اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں, کچھ ظالموں سے دور نہیں. اب یہاں پھر وہ کفار قریش جو تھے یا کفار مکہ, ان کی طرف اشارہ ہوا کہ جیسے وہاں پہ عذاب نازل ہوا تو جو ظالم قوم ہے ان سے بھی کوئی پتھر وہ دور نہیں, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان پر بھی عذاب نازل فرما سکتا ہے. تو ان میں ذرا سی تھوڑی سی ایک یہ توجہ طلب بات ہے کہ ایک تو دیکھیں, جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو ان لوگ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ پہلی غیبی خبر ہے کہ یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ مستقبل کی بات ہے. تو مستقبل کی بات اگر کوئی بتائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اس کی عطا سے ہو، اللہ کے بتانے سے ہو، تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا. اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ نے ان کو بتایا، یہ مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، تو جائز. اور اگر کوئی بغیر اللہ کے بتائے اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں خود بخود یہ بات جان لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار کرے، تو پھر یہ کفر و شرک کے زمرے میں آتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر آپ چلے جائیے اور آپ میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، کیونکہ عذاب نازل ہونا تھا. اور عذاب جب نازل ہوتا ہے کسی قوم کے اوپر تو چیخ پکار مچتی ہے، اور جیسے پتھر لگا تو منہ پھٹ گیا، بھیجا باہر نکل آیا، آنکھیں باہر نکل آئیں، زبان باہر نکل آئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قطعاً محبوب نہیں کہ جو ظالم قوم ہو، جب اس پر کوئی عذاب نازل ہو تو کسی کے دل میں ان کے لیے کوئی رحم پیدا ہو. لہذا منع کر دیا گیا کہ کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، کہ ہو سکتا ہے ہم قوم کو دیکھ کر ان پہ عذاب مسلط ہوتا دیکھ کر کوئی دل میں رحم کا مادہ بیدار ہو جائے، اور معاذ اللہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. لہذا منع فرما دیا. اور یہ لیکن فرمایا کہ اِلَّا امْرَأَتَكَ، ہاں سوائے آپ کے زوجہ کے، کیونکہ جو عذاب اس قوم کو پہنچنے والا ہے وہ آپ کی زوجہ کو بھی پہنچنے والا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرابت اسی وقت نافع ہے جب آدمی صاحب ایمان ہوگا، اسی وقت ہے. جیسے کہ شروع اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، میں تمہارے آخرت میں کوئی کام نہیں آ سکتا. اس کا مضمون بھی یہی ہے کہ اس صورت میں کوئی کام نہیں آ سکتا کہ اگر تم مجھ پر ایمان لے کر نہ آؤ، اگر مومنہ نہ بنو تو. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب تک کوئی صاحب ایمان نہیں ہوگا، قربت بالکل نافع نہیں ہوگی. صاحب ایمان ہونا شرط ہے. ہاں پھر صاحب ایمان ہو جانے کے بعد قربت کیا نفع دیتی ہے، قریبی تعلق کیا نفع دیتا ہے، یہ الحمدللہ ہر مسلمان پر منکشف ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار قرار دی گئیں. حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے جنتی نوجوانوں کے سردار قرار دیے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کیا تو کیسی کیسی برکات حاصل ہوئیں کہ قیامت تک کے لیے اب جو کوئی ولی بنے گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کرم سے ہوگا کہ اللہ تعالی نے یعنی اپنے حبیب کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت عطا فرمانے کا اختیار حضرت علی کو عطا فرمایا. اور اسی طرح نبی کریم سے جس چیز کو تعلق و نسبت ہوتا رہا اس نے اس کو نفع دیا. جیسے ہم امتی بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، پچھلے تمام نبیوں پر جنت حرام ہے، اور جب تک میری پوری امت جنت میں نہیں چلی جاتی تب تک پچھلی تمام امتوں پہ جنت حرام ہے. ترتیب یہ ہوگی، پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل جنت ہوں گے، پھر دیگر انبیاء علیہ السلام، پھر آپ کے صحابہ، پھر پچھلے انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے، آپ کی زیارت کرنے والے مسلمان، پھر اس کے بعد اس امت کے اولیاء عظام، پھر سابقہ امتوں کے اولیاء، پھر اس امت کے نیک لوگ، پھر سابقہ امت کے نیک لوگ، پھر اس امت کے گناہگار مسلمان، اور پھر پچھلی امتوں کے گناہگار مسلمان. غرض یہ کہ ہر جو گروہ اندر داخل ہوگا حسب مراتب، اس میں فوقیت اور تقدیم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی حاصل ہوگی. اب یقینی سی بات ہے اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے خوبصورت ہیں، ہم نے بڑی عبادات کی ہیں، ہم نے اور کوئی کمال کیا، بلکہ صرف نسبت مصطفیٰ کی برکت ہے. اسی پہ انشاءاللہ ہم کلام مزید جاری رکھیں گے اور اگلے پروگرام میں اس پہ مزید کلام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.